الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. علم البديع، بديع علمه. Evet, tanımını önce bir yapalım. Bediye ilmi nedir? İlmul bedi' ve huve ilmun yu'rafu bihi vucuhu tahsinil kelami ba'de riayetil mutabakati ve vuduhid delaleti. Tamam, tanımı bu. Ve huve o bedi' ilmi ilmun bir ilimdir. Yu'rafu bilinir. Ne vasıtasıyla? Bihi, o ilim vasıtasıyla bilinir. Vucuhu tahsinil kelami, kelamı güzelleştirme yolları bilinir. Tamam. Kelamı süsleme, kelamı güzelleştirme yolları bilinir. Neden sonra? Ba'de riayetil mutabakati, muktazayı hale mutabakattan sonra ve vuduhi delaleti ve delaleti vadih, açık, zahir olduktan sonra. Yani ilmu maani ve ilmu beyana dikkat edilecek. Tamam mı? İlmu maanide ne vardı? Muktazayı hale mutabakat. İlmu beyanda ne vardı? Vuduhu delale, delaletinin zahir açık olması. Delaletinin zahir açık ve muktazaya hale de mutabakat bulunduktan sonra kelamın güzelleştirilmesi. Tamam mı? Güzelleştirilme yolları kendisinde bilinen ilme ne denir? Bedi' ilmi denir. Bedi' kelimesi bedu'a fiilinden fa'il kalıbında mübalağa ifade eden bir kalıp, siga. Tamam mı? Örneksiz ve benzersiz, yaratan ve icat eden anlamlarına geliyor. Bedi'us semavati vel ard, yerleri ve gökleri eşsiz yaratan Allah. Bir belagat kavramı olarak bedi', az önce tanımını yaptık. Muktazayı hale, yani yerine göre, adamına göre uygun olarak söylenecek sözlerin lafız bakımından kusursuz, mana yönünde makul, akli, yani akla uygun ve aynı zamanda bir ahenge sahip olmasının usul ve kaidelerini inceleyen ilme bedi' ilmi der. Tamam. Kısaca şöyle de diyebiliriz. Lafız ve manaların güzelleştirme yolları kendisinde incelenen ilme bedi' ilmi der. Şimdi bu süsleme sanatları bir kısmı mana ile ilgili güzelleştirmedir. El muhassinatü el maneviye deniyor bunlara. Manevi güzelleştirici sanatlar. Bir kısmı da lafızla ilgilidir. Onlara da ne deniyor? El muhassinat el lafziye. Lafza ait süsleyici, güzelleştirici sanatlar deniyor. Tamam. Evet. İlmul bedi'i arafte fîmâ sebak. Geçen bölümde bildin. Enne ilmel beyani, beyan ilmi. Vesiletün, vesiledir, araçtır. Nereye? İlâ tediyetil ma'na, manayı eda etme. Neyle? Bi esâlibe iddetin. Birkaç üslupla. Bir esalibi üsluplarla, öyle üsluplar ki bir iddetin, yani iddetin sayılı, madut. Beyne teşneyin arasında madut sayılan üsluplar, beyne teşbihin ve mecazin ve kinayetin. Teşbih, mecaz, kinaye arasında madut sayılan üsluplar ile, bazen teşbihle, bazen mecazla, bazen kinaye ile muhataba ne olur? Manalar iletilir, ifade edilir. Ve arafte yine bildin arkada anlatılandan enne dirasete ilmil meani meani ilmini incelemek, araştırmak tu'inu yardım eder. Ne üzerine yardım eder? Ala te'diyetil kelami kelamın eda edilmesine. Kelamın ifade edilmesi, muhataba aktarılması. Mutabikan li muktazal hali. Muktazayı hale mutabık, denk, uyumlu olarak adamına göre, yerine göre kelamın ne yapılması, aktarılmasına yardım eder. Neyle beraber? Ma'a vefaihi yeterli olmasıyla beraber bi garadin belagiyin belagatla ilgili amaca. Tamam mı? O belagatla ilgili amaç ki yufhemu anlaşılıyor. Dımnen min siyakihi o kelamın akışının içeriğinde anlaşılır o. Kelamın anlatılmasından anlaşılır. Ve ma tuhitu bihi min karaine ve karinelerden kuşatan o şeylerden, karinelerden o uçlarından o belagî nokta ne yapar? Anlaşılmasıyla ve yeterli muhataba aktarılırken yeterli olması ile yeterliliği ile karinelerin onu kuşatması ve sıyakından, akışından dımnen anlaşılan, onun içinde anlaşılan bir takım belagî gayeler, amaçlar ne yapar? Böylece yerine getirilmiş olur. Ve hünâke nâhiyetün uhra. Burada başka bir açı var. Min nevâhil belâgati, belâgat açılarından başka bir açı da la tetenâvelu, içine almaz mebâhithu ilmil beyan. Beyan ilminin bahisleri onu içine almıyor. Ve la tenzuru veyahut da ve la tunzaru fi mesâili ilmil meâni, meâni ilminin konuları içerisinde de ne yapılmaz? Araştırılmaz, incelenmez. Ve la tunzaru nazara alınmaz, dikkate alınmaz, incelenmez. Fi mesaili ilmil maani, maani ilminin konuları için. Ve lakinneha fakat o bahisler dirasetün bir araştırma, inceleme konusudur. La teteadda aşmaz. Neyi? Tezyin el-elfazı evil maani, mana veya lafızların güzelleştirilmesinden öteye geçmiyor yani. Tamam? Amaç lafzi güzellikler ve manevi güzelliklerdir yani. Neyle? Bi elvanin bedi'atin min el-cemali lafzı evil manevi. Manaya veya da lafza ait olan güzelliklerle bedi çeşitleri ile. Tamam. Bedi ilminin sanatları ile lafız ve manayı güzelleştirmekten öteye geçme. Onun dışında olmayan bir araştırma konusu var. Ve yusemma el ilmul cami'u li hadihil mebahisi. İşte bu konuları kendinde toplayan ilme isim veriliyor. Bi ilmil bedi'i. Ona ne ismi veriliyor? Bedi ilmi ismi veriliyor. Ve ve yeştemilu kema eşarna ala kema eşarna, işaret ettiğimiz gibi dedik ya, lafızla ilgili güzellikler, mana ile ilgili güzellikler, böyle işaret ettik. Demek ki bu ilim içine alıyor, şamil oluyor. Ne üzerine şamil oluyor? Ala muhassinatin lafziyetin ve ala muhassinatin maneviyetin. Tamam. Lafızla ilgili güzelleştirici sanatlar ve mana ile alakalı güzelleştirici sanatları ne yapıyor? İçine alıyor. Ve inna zakirun leke min kulli qismin tarafen. Bunun her bir kısmından bir tarafı sana ne yapacağız? Bir kenar, bir köşeyi, bir yönü sana zikredeceğiz, anlatacağız. Bedi ilmin tanımını iyi bil. Ve huve ilmun yu'rafu bihi vucuhu tahsinil kelami ba'de riayetil mutabakati ve vuduhid delaleti. Ve vuduhid delaleti. Evet. Ve huve ilmun yu'rafu bihi Bedi ilmi bir ilimdir ki yu'rafu bihi, onunla bilinir. Ne bilinir? Vucuhu tahsinil kelami, kelamı güzelleştirme yolları bilinir. Neden sonra? Ba'de riayetil mutabakati, muktezai hale mutabakattan sonra ilmi maaniye işaret ediyor. Ve vuduhi delaleti, delaleti de açık, anlaşılır, algılanır, fehmedilir. Kinaye ise kinayesi, teşbih ise teşbih, mecaz ise mecaz, istiare ise istiaresi anlaşılır olduktan sonra kelamı güzelleştirme yolları kendinde bilinen ilme bedi ilmi denir. İki kısımdır. Muhassinatü lafziye, muhassinatü maneviye. Peki, el muhassinatü lafziyetü. El muhassinatü, güzelleştirici sanatlar. El lafziyetü, lafızla ilgili süsleme sanatları. Bir, el cinasu, cinas. Birincisi cinas. Nedir cinas? Bakalım. El cinasu, kaide. En yeteşabehe el-lafzani fin-nutqi ve yaht en yeteşabehe, tamam mı? En yeteşabehe, benzeşmesi, el-lafzani, iki lafzın benzemesi birbirine, fin-nutqi, nutukta söylerken aynı oluyor. Yaz, yaz. Yaz, yaz. Yaz. Yüz, yüz. Yüz, yüzmekten emir. Yüz, yüz, yüz tane. Yüz, efendim, derisini eğer, denizde. Yüz, denizde yüz, değil mi? Yaz, yaz. Al eline kalemi, yaz, yaz. Değil mi? Yaz, gelince, insanlar gider denize, yaz, gelince. Mevsim, değil mi? Nutukta bir, laf, iki lafın birbirine benzemesi ve yahtelifa, ama iki lafın ihtilaf etmesi, birbirinden farklı olması, fil ma'na, ma'na. Ve huve nev'ani, cinas iki nevidir. Bir, tammun, cinası tam. Ve huve, o cinası tam, mettefaka fihi el-lavzani fi umurin erba'atin. Dört işte iki lafzın ittifak etmesidir. Dört şey var. Dört şeyde iki lafzın ne yapması? Vucuh-ı erba'a deniyor buna. Vucuh-ı erba'a denilen hareke, nevi, sayı, tertip. Burada ne yapması? İki lafzın ittifak etmesi. Hiye, o dört nevi nedir? Dört şey. Vucuh-ı erba'a. Nev'ul hurufi. Harflerin nev'i. Ve şekluha şekli. Harekesi. Ve adeduha sayısı. Ve tertibuha tertibi dizgisi. Yaz, yaz. Y var, A var, Z var. Y var, A var, Z var. Tamam. Ondan sonra harekelerin aynı olması. Ondan sonra harflerin sayısı aynı olması. Tertibinin aynı olması. Durumunda cinas ne olur? Cinası tam olur. İnsan, insan. İnsan, hayvanın adı. İnsan göz bebeği. Aynı mane. Bak, insan kelimesi. İnsan demek, bildiğin insan. Bir de insan var. O insan da göz bebeği. İnsanul ayn. İnsanul ayn göz bebeği. Tamam. Şimdi zaten örneklerde göreceğiz. Cinas bir de gayri tam olur. Gayru tammin, cinas gayri tam nedir? Ve huve mahtelefe fihi el-lavzani. İki lafız ondan ihtilaf ediyor. Fi vahidin minel umuril mütekaddimeti. Harflerin nev'i. Bir tanesi değişmiş. Aynı değil. Veya harekesi değişmiş. Tamam. Veyahut da sayısı değişmiş. Birisi dörttür, birisi üç. Veya tertibi değişmiş. Sıralaması değişmiş harflerin. O zaman ne olur? Cinas nakıs olur. Anlaşıldı mı? Neha nuha. Neha nuha. Takher tenher. Takher tenher. Ceva cevanih. Tamam. Anlaşıldı. Emrun minel emni. Emr. Ve hum yenhevne anhu ve yenevne an. Yenhevne yenevne. Gibi. Anlaşıldı? Evet. Peki. Kâle Teâlâ, Cenab-ı Allah buyurdu. Ve yevme tekûmü sâ'atü yuksimu l-mücrimûne mâ lebithû gayra sâ'atin. Ve yevme tekûmü es-sâ'atü, o kıyamet gelip çattığında, kıyamet koptuğunda, o sa'at, es-sâ'a, kıyamet anı geldiği gün, yuksimu, yemin eder, el-mücrimûne, mücrimler, günahkarlar. Ma lebithu gayra sa'atin. Bir an bile beklememişler. Sa'a sa'a. Ve kâle şâ'iru fî rithâi fî rithâin sagîrin. Küçük bir kimseye ağıt yakmaktaki ismuhu Yahya. İsmi Yahya olan bir küçük kimse ölmüş. Buna ağıt yakmakta şairin demesi. وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَى لِيَحْيَى وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَى لِيَحْيَى وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَى لِيَحْيَى فَلَمْ يَكُنْ إِلَى رَدِّ أَمْرِ اللّٰهِ ف۪يهِ سَب۪يلُ وَسَمَّيْتُهُ isimlendirdim hü ona. Onu isimlendirdim, ona ad verdim. Yahya. Ona Yahya dedim. Yaşar. Yaşar. Yaşar ismini taktım ona. Yahya ismini verdim ona. Liyahya. Yaşasın. Amacıyla. Felem yekün ila reddi emrillahi fi sebilu. Ama felem yekün olmadı. İla raddi emrillah. Allah'ın emrini, Allah'ın yazgısını çevirmeye olmadı. Fihi, o, onun hakkında. Sebil, hiçbir yol olmadı. Tamam. Allah yaşar, yaşasın diye ona Yaşar ismini taktık öyle. Yaşamadı yani. Biz düşündük ki buna Yahya diyelim, Yaşar. Ama yaşamadı, olmadı. Allah'ın emrini çevirmeye ne olmadı? Bunun hakkında bir yol olmadı. Yaşasın diye ona Yahya, Yaşar adını verdimse de bunda Allah'ın emrini geri çevirmeye bir yol, yani ölümden kurtulmak için hiçbir çare olmadı. Yahya birincisi özel isim, ikincisi fiildir. El-lukmetu tekfini ila yevmi tekfini. El-lukmetu lokma, bu lokma tekfi, kifayet eder ni bana ila yevmi tekfini. Kefenleneceğim güne kadar bu lokma bana kifayet. Tekfini birincisi fiildir. İkinci tekfini keffeni, kefini tekfin. İkincisi masdar. Değil mi? Peki. Ve kâle Teâlâ, Cenab-ı Allah yine buyurdu. Fe emmel yetîme felâ tekhar ve emmel sâile felâ tenhar. Fe emmel yetîme, amma yetîme gelince felâ tekhar. Onu horlama. Tamam mı? Onu horlama. Kovma. Azarlama. Yetimi horlama. Ve emme sâile, amma dilenciye gelince felâ tenher, onu da ne yapma? Azarlama. Takhar tenher. Cinasın arkası. Cinas gayri tam ya. Ve kâle ibnül fârid, İbnül Farid şair demiş. Hella nehâke nuhâke an lev mimri'in lem yülfe gayra müne'amin bi şekâin. Hella nehâke. Hella neha, nehyetmeli değil miydi? Alıkoymalısı gerekmez miydi keseni? Nuhake, yani akluke, nuha. Ulin nuha var ya ayetinde. Ulin nuha, akıl demek. Ha? Hella nehâke. Seni nehyetmesi gerekmez miydi? Nuhâke senin aklın. Senin aklın seni nehyetmesi gerekmez miydi? Neden yani senin aklın seni nehyetmedi ki? An lev mimri'in. An lev mi? Lev kınamak. İmri. Bir kişiyi kınamaktan. O kişi ki lem yülfe. Bulunmamış. Lem yücet yani. Bulunmadı o kişi. Gayra müne'amin, nimetlenmiş, nimet verilmemiş yani, nimetlenmemiş olarak. Bir şekain, şekavetten dolayı, yani mutsuzluğundan dolayı. Tamam mı? Evet, bedbahtlıktan dolayı, şaka bedbahtlıktan dolayı nimetlenmemiş. Evet, nimet, mutsuzluğundan dolayı nimeti bulunmayan. Yani bedbahtlığından dolayı nimetlenmemiş. Nimeti bulunmayan. An lev mimri'in bir kişiyi levmetmekten, kınamaktan ki lem yülfe ne demek bak? Elfa yülfi lem yücet yani. Bulunmadı. Bulunmayan kimse. Gayra müne'amin nimetlenmemiş. Münaam nimetlere ermiş, gayre münaamin nimetlenmemiş. Neyle? Neden dolayı? Bir şakain. Şaka bedbahtlık. Bedbaht, mutsuzluk. Hella nehake, seni nehyetmesi gerekmez miydi? Nuhake, aklın. Aklın seni nehyetmesi gerekmez mi? An lev mimri'in, bir kişiyi levmetmek, kınamaktan ki lem yülfe, bulunmadı. Lem yücet, bulunmadı o kişi. Gayre müne'amin, nimetlenmemiş olarak. Nimetlenmemiş olarak bulunmadı yani. Nimetlenmemiş olarak bulunmadı. Yani nimetlenmiş olarak demek bulundu yani. Bir şakain, şakavetten dolayı. Şakavetinden dolayı nimetlenmemiş olarak bulunmadan, bulunmamış bir kimseyi, görülmemiş, bulunmamış bir kimseyi levmetmekten, kınamaktan aklın seni men etmedi mi? Men etmesi, nehyetmesi gerekmez miydi? Neden aklın seni mutsuzluğundan dolayı nimeti bulunmayan bir kimseyi kınamaktan men etmedi? Nimetlenmemiş olarak bulunmadı. Demek ki ne? Nimetlenmiş. Bulundu. Şakaveti var. Şakavetiyle nimetlenmemiş olarak bulunmayan kimseyi kınamak, tenkit etmekten aklın seni aklın seni nehyetmesi gerekmez miydi? Nuha, neha, neha nuha, cinas nakıs, cinas gayrıdan. Ve kâlel khansâ'u min kasîdetin terfî fîhâ ehâ sahra. Kardeşi sahrı mersiyede bulunuyor. Yani o nakısına ağıt yakıyor. İnnel bükâ'e, innel bükâ'e, muhakkak ki ağlamak. Hüve şifa'u minel ceva, beynel cevanihi. Hüve şifa'u, o şifadır. Ağlamak şifadır. Minel ceva, ceva, o aşkın şiddetinden dolayı. Beynel cevanihi, o organların arasında. Organlar arasında bir ateş var. O ağlamak ne yapıyor? O ateşi söndürüyor yani. Anlaşıldı. O gönüldeki o acıyı ne yapıyor? Gideriyor. Ağlamak böyle bir şey. İnnel bükâe, şüphesiz ki ağlamak, hüve şifâ'u, o şifadır, minel ceva. Ceva, aşk, aşırı derecede bir ateş. neyin arasında bulunuyor? Beynel cevanihi, organlar arasında, yani kaburgaların arasında. Ağlamak kaburgalar arasındaki, yani kalpte bulunan ateşten kurtulmanın şifasıdır. Ateşini söndürüyor kalbin. Ateşini ne yapıyor? Ağlamak söndürüyor yani. Evet. Ceva, cevanih. Ceva kelimesi, cevanih. Naks. Cinas naks, cinas gayrıda. Ve kâle teâlâ hikâyeten an Hârûne. Harun aleyhisselam'dan hikaye olarak Cenab-ı Allah buyurdu. Yuhatibu Musa. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselama hitap ediyor. İnni haşitu. Öyle olması lazım ayetin evet, başında. Hocam. İnni olması lazım. Ben de var hocam. Sizde var değil mi? Şöyle. Orada koymamış bizim kitapta da. İnni haşitu. İnni muhakkak ki ben haşitu. Endişe ettim. Korktum. En tekule demenden, senin demen, söylemenden. Ne demenden? Ferrakte beyne beni İsrail. Ferrakte, dağıttın, ayırdın. Tamam mı? Ayrılık koydun. Beyne beni İsrail. İsrail oğullarının arasında ayrılık meydana getirdi. Aralarını ayırdın, bozdun. Demenden endişe ettim. Tamam. Beyne beni. Beyne beni. Beyne beni. Beyne arası, beni oğulları. Tamam. Arasında ne var? Cinas gayri tam var. Peki teemmel. Düşün. Neyi? El emsilete sabigate. Geçmiş örnekleri düşün. Tecid bulursun. Fi külli misalin. Her bir misalin içinde kelimeteyn, iki tane kelime bulursun. Tücanisu ihdahuma el uhra. Biri diğerine cinstaş. Cinsleri, yani mücaneseti var. Cins yakınlığı var. Benzerliği var. Ve tüşakiluha. Biri diğerine ne yapıyor? Benzeşiyor. Fil lafzı, lafızda. Ama neyle beraber? Ma'htilafin fil ma'na. Manada farklılık bulunmasıyla beraber lafızda, şekilde birbirine benziyor. İki kelime bulur. Ve iradul kelami ala hazel vecihi, bu vec üzere kelamın söylenmesi, getirilmesi, yüsemma cinasen, ona cinas deniyor. Cinas. Tamam. Canese, yücanese, mücaneseden ve cinasen ve cinasen. Cinas. Fe fil misalil evveli, birinci örnekte, minet taifetil ula, birinci bölümdeki. Es-sa'a, sa'a. Tecid, tecidu, bulursun. Enne lafza sa'ati, sa'a lafzı, mükerrarun merrateyn, iki defa tekrarlanmış. Ve enne ma'nahu merraten yevmül kıyameti. Bir kere, bir keresinde manası kıyamet günü demek. Ve merraten ihde sa'ati zamaniyeti. Zamanla ilgili saatlerden biri demek. Değil mi? Şimdi es-sa'a kıyamet. Yevmül kıyamet demek. Ama malifede gayre sa'ati. Bir an. Bir an, bir saat. Zamandan bir saat yani. Bir bölüm. Tamam? Evet. Bir parça. Bir saat de olabilir, bir an da olabilir. Ve fil misali sani, ikinci örnek tara, Yahya mükerraran. Yahya tekrarlanmış göreceksin. Ma'htilafil ma'na, manası birbirinden farklı. İkisinin manası aynı değil. Mahtilafin fil mana olsa yine daha güzeldi ama. Mahtilafil mana. Sizde de öyle mi? Ma ihtilafi. İhtilafil mana hocam. Mahtilafil mana. Mana farklı olmasıyla beraber. Vahtilafu küllü vahtilafu külli kelimeteyni fil ma'na. İki kelimenin ihtilaf etmesi manada. Alâ hâzen nahvi bu şekil üzere. Neyle beraber? Ma'attifâkihima fî nev'il hurufi ve şekliha ve adediha ve tertibiha. Harflerin tertibi, sayısı, şekli, harekesi ve harflerin nev'inde ittifak ediyorlar. Ama manada ihtilaf yüsemma cinasen teammen. Buna cinası tam denir. Tamam? Ve izâ teammelte külle kelimeteyni mütecaniseteyni birbirine cinstaş olan bu iki kelimeyi düşündüğün zaman fitta'ifeti saniyeti ra'ayte. Görürsün ki ennevma ihtelefeta fi rüknin min erkanil vifakil erba'atil mütekaddime. O ittifak etmeleri gereken dört şey var ya, dört rükün. Ha, onlardan bir tanesini ihtilaf etmişler. Ne gibi? Mislu. Takhar ve tenhar. Takhar, tenhar. Birinde kaf var, birinde nun var. Gördün? Ve nehâke ve nuhâke. Neha, nuha. Neha bil feth. Nuha bil dar. Hareket değişmiş. Vel cevâ vel cevâneh. Cevâ ve cevâneh. Birinde fazla harf var, adedi az. Cevâ, cevâneh. Değil mi? Adette farklılığı var. Ve beyne ve beni. Beyne beni burada da tertipte. Sırası beyne olsun. Beni. Alâ tertibil emsile. Verilen örnekler sırasına göre. Bak, incele. Değil mi bak? Evet. Takhar, tenhar. Neha, nuha. Cevâ, cevâneh. Beyne beni. Ve yüsemmâ mâ beyne külli kelimeteyni hüne. Buradaki iki kelime arasında bulunan min tecanüsin cinslerinin birliği bulunmakta. Buna da bu cins tecanüs var. Değil mi? Cinstaşlık var. Evet. Bir mücaneset var. İki kelime arasındaki bu tecanüs isimlendiriliyor. Cinasen gayra temmin. Cinas gayri tam diye isimlendiriliyor. Vel cinasu. Cinas. Fi mezhebi kethirin. Çoğunun görüşünde. Min ehlil edebi. Edebiyatçılardan birçoğunun görüşüne göre. Cinas nedir? Gayru. Mahbubin. Sevilen bir şey değildir. Niye? Liennehu yueddi. Çünkü bu sebebiyet verir. İle ta'kidi. Ta'kide sebebiyet verir. Ta'kid neydi? Kevnül kelami muğlakan. Kapalı olması. Ve yahulu ve yahulu ve hulul eder. Girer. Hulul eder beynel belighi ve intilak-ı inanihi fi midmaril me'ani. Midmar meydan demek. Manalar meydanındaki o dizgini açmasıyla o belighin arasına hulul eder girer. Adam anlayamaz icabında. Kalır yani, sıkışır. Anlaşıldı? Yani dizgini salamaz yani. Manalar meydanında dizginleri böyle salması arasıyla o belirin arasına ne yapar? O cinas girer. Adam oradaki insan kelimesinin göz bebeği olduğunu tutturamadı mı bir türlü çözemez kalır. Anlaşıldı mı? Allahümme illa ey Allah ancak diyor şunu da söyleyelim ki İlla ma ca'e minhu, cinastan gelen, affen. Yani manayı bozmuyor. Manayı bozmuyor. Ve semaha bihi tab'u, Tabiat da ona müsamaha gösteriyor. Min gayri tekellüfin, tekellüfsüz. Bu müstesna. Değil mi? Evet. Yani geliyor, güzellik de ifade ediyor. Bir güzellik olarak geliyor. Tabiat da onu hoş karşılıyor. Bu müstesna. Ama böyle zorlama getirmiş, koymuş oraya. Bilmece bulmaca gibi muamma oluyor o zaman. Bu hoş değil. Tamam. El iktibas. Geldik iktibasa. İktibas nedir? Bakalım. El iktibasu iktibas tazminun nesri ev şi'ri. Şiir veya düz yazı. Bunun içine koymak. Tamam mı? Koltuklatmak yani içine sokmak. Şeyen minel Kur'anil Kerimi evil hadisi şerifi. Hadis-i şerif veya Kur'an-ı Kerim'den bir şeyi şiirin içine veya düz yazının içine ne yapmak? Serpiştirmek yani koymak. Ama nesiz? Min gayri delaletin. İşaret etmeksizin ki ala ennehu minhuma. Bu Kur'an'dandır, bu hadistendir diye işaret etmeksiz. İşaret edersen bu sefer zaten iktibas olmaz. Anlaşıldı? Ve yecüzü caiz olur en yugayyire değiştirmesi muktebisin. Fil eteri el muktebesi. İktibas edilen o eserde tahyirde bulunması, galilen ama az bir değişiklikte bulunması... İktibas edilen şey var ya. Hadisten. He, onda bir tahyir ama küçük. Yesir bir tahyir değişiklikte bulunması ne yapmaz? Zarar vermez. Caiz olur yani. Ve yecüz caiz olur. En yugayyire muktebisin tahyir etmesi yani. Değişiklik yapması. Fil eteril muktebesi iktibas edilen eserde tamam mı? Değişiklik yapması, tahyirde bulunması ama ne kadar? Galilen. Az bir değişiklik yapması caiz. İnna lillahi ve inna ilallahi raciun. Mesela bunun gibi. Anlaşıldı. Manayı bozmayacağız. Tabi. Kale Abdülmü'mini el-İsfahani. El-İsfahaniyyuh. Abdülmü'mini el-İsfahaniyyuh. Abdülmümin el-İsfahani ölümü 600'müş. Şöyle demiş. La tegurranneke minel zalemeti kesretul cüyuşi vel ensari innema nüekhiruhum liyevmin teşhasu fihil efsar. Şöyle. La tegurranneke seni aldatmasın. Minel zalemeti. Zalimlerden. Seni aldatmasın. La tegurranne aldatmasın. Kimi keseni. Minel zalemeti. Zalimlerden. Zalimlerden olan. Ne? Kesretül cüyuşi vel ensari. Orduların ve yardımcıların çokluğu seni aldatmasın. Yani zalimlerin, ordularının, askerlerinin, yardımcılarının çokluğu seni aldatmasın. İnnemâ nüekhiruhum liyevmin teşhasu fihil ebsar. İnnemâ nüekhiruhum. Çünkü biz onları tehir ediyoruz. Yani onların cezalandırılmasını tehir ediyoruz. Erteliyoruz. Liyevmin bir güne ki teşhasu fihi, teşhasu fırlayacak, fihi o günde el ebsaru gözler. Gözlerin dışarı fırlayacağı güne ne yapıyoruz? Onları tehir ediyoruz. Bu innemâ nuâhirm liyevmin teşhasu fihi lebsar, bu nedir? Ayet. Ayetten alınmış. Peki. Ve kâle ibn-i sena, ibn-i sena el-mülk, Hibetullah bin Ca'fer, ibn-i sena el-mülk, o da demiş, rahalû, göç ettiler gittiler, rahalû, göçtiler gittiler, felestü müsailen, felestü, felestü, ben değilim. Müsailen, sorgulayacak bir kimse değil. Soruşturacak değilim. Neyi? Andarihim, onların yurtlarını. Onların yurdunu soruşturacak değilim ben. Tamam mı? Müsailen, mütesailen. Müsailen. Soruşturacak, araştıracak değilim. Andarihim, onların ben efendim yurtlarını soruşturacak, moruşturacak değil. Müsailen, bazı nüshalar mütesail. Sizden? Müsail. Ene bâhi'un nefsi alâ âthârihim. Ene ben bâhi'un nefsi, nefsimi helak edeceğim. Ala atharihim onların efendim izleri üzerine nefsimi neredeyse helak edeceğim. Bizde ayet olduğu gibi yazmış hocam. Ne vardı başında? Bâhi'un nefsi yazmış. Bâhi'un nefsi ala. Bâhi'un nefsi yo. Ene ben bâhi'un nefsi. Bâhi'un nefsî alâ âthârihim. Ayette tabi bâhi'un nefsî kirli. Onlar göçtüler. Ben onların yurdunu soruşturacak değilim. Ve üzülerek arkalarından kendimi adeta mahvedeceğim. Bâhi'un nefsî alâ âthârihim. Bu muktebes. Evet, Kehf suresinin 6. ayetinden alınmış, yani iktibas edilmiş. Ve kâle Ebu Ca'ferin, Ebu Ca'fer el-Endelusi. Ebu'nun sıfatı. La tu'adin nâse, insanlara düşmanlık etme. Fî evdânihim, onların yurtlarında. İnsanlara düşmanlık etme. İnsanlara kendi yurtlarında düşmanlık yapma. Gallema yur'a garibul vatani. Gallema. Çok azdır. Gallema çok azdır. Yur'a gözetilir. Garibul vatani. Vatanından garip olan az gözetilir. Yani onun tarafına kimse bakmaz. Çok nadirdir gözetilmesi. Değil mi? Yabancı. Yabancı kimse çok az gözetilir. Onun için bir insanın vatanındayken o vatanın sahiplerine ne yapma? Düşmanlık yapma. Ve izâ mâ şi'te ayşen beynehum. Ve izâ mâ şi'te, dilediğin zaman, istediğin zaman ayşen beynem, onların arasında yaşamak istediğinde halikin nase bi hulqin hasen. Halikin nas, insanlarla geçin bi hulqin hasen. Güzel ahlak ile insanlar arasında ahlaklı ol. Güzel geçim sergile. Bu ne hadis? Hadisten alıntı. Halikin nase, bihulukin hasen. Evet, onlar arasında yaşamak istiyorsan insanlara karşı güzel ahlaklı ol. Değil mi? Güzel ahlakla insanlara karşı geçim sergile. Peki elbahat. El ibaretani, iki ibare elletani beynel akvasi. Parantez içerisinde alınmış ibare. İki tane ibareyi gör. Fil misaleynil evveleyni, ilk iki misalde. Me'huzetani, o ikisi alınmıştır. Minel Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır. İnnemâ nuâkhirhum liyevmin teşhis bil ebsâr. Bir de bâhum nefse alâ sârim. Vel ibâratülletî beyne kavseyni, iki parantezin arasında kalan ibare. Fil misâli thâlisi, üçüncü örnekte. Minel hadîs-i şerîf. O da hadis-i şeriften alınmış. Fakat zammene el-kâtibu ev-şâir. Şair veya kâtip içine koydu. Kelâmehu, kelamının içine koymuş. Neyi koymuş kelamının içine? Kelâmehu, kelamın içerisine tazmin etti, koydu. Neyi? Hâzihil âthâra eş-şerîf. Bu değerli eserleri, değil mi? Bu ayetleri, bu hadisleri ne yaptı? Eserleri içine yerleştirdi. Ne siz? Min gayri en yusarriha. Sarahaten demeksizin. Açıkça demiyor ki bi enneha minel Kur'ani evil hadisi. Bu Kur'an'dandır, bu hadistir demiyor. Kâle Allah, kâle Resul demeksizin. Ve garaduhu min hâdet tadmini, bu tadminden, tadmin, bu içine, kelamının içine bu ayetleri, bu hadisleri serpiştirmesinden, koymasından amacı ise en yesta'ira min kuvvetiha, bu ayet ve hadislerin kuvvetinden alması, kuvveten bir kuvvet elde etmesi. Ve en yekşife an maharetihi fi ihkami sulati beyne kelamihi vel kelamillezi ahazahu, kendi kelamıyla almış olduğu kelamın arasındaki bağı güçlü bir şekilde yapmaktaki maharetini ortaya koyması. Amacı budur. Görüyor musun? Evet. Oraya içerttim yani hiç. Sanki kendi kelamımı yerleştirdim. Bu maharetini de ortaya koyması. Ve en yekşife ve keşfetmesi, ortaya koyması. An mehareti, o maharetinden gizli kalan yönleri ortaya çıkarması. Neredeki mahareti? Fi ihkami sıleti, bağı tam yapmak. Neyin arasındaki? Beyne kelamihi vel kelamillezi ahadehu. Aldığı kelamla kendi kelamının arasındaki bağın sağlam bir şekilde yapılmasındaki maharetini, üstünlüğünü ne yapması? Ortaya koymasıdır. Amacı bu. Anlaşıldı? وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّا اِقْتِبَاسًا, buna iktibas denir. وَاِذَا تَأَمَّلْتَ, düşündüğün zaman da رَائِتَ, görürsün. اَنَّ الْمُكْتَبِسَ, iktibası yapan kişi, قَدْ يُغَيِّرُ قَلِيلًا فِي الْآثَارِ اَلَّتِي يَكْتَبِسُهَا, iktibas ettiği eserlerde az bir değişiklikte yapabiliyor. Yapıyor. كَالْمِثَارِ الثَّانِي, İkinci misalde olduğu gibi il el ayetü, çünkü ayet felaalleke bahi'un nefseke ala atharihim, neredeyse sen kendini helak edeceksin onların izi üzerine. Ona ne yaptı? Ene bahi'un nefse ala atharihim, onların izleri üzerine kendimi helak edeceğim. Onların yurtlarını sormam ben. Soracak değilim. Ben onların izlerine takılmışım, gitmişim. Nefsimi ne yapacağım? Helak edeceğim. Arkalarından yani adeta kendimi mahvedeceğim. Ama ayette bakın nefseke. Ne oluyor? Tahir etmiş. Bakın nefsi demiş. Makama uygun olarak getirmiş. Anlaşıldı? Evet. İktibas da gitti. Geldik Seciye. Seciye. Es-sec'u. Es-sec'u. Seciye. Evet. Es-sec'u. Seci. Sözlükte güvercin gibi kuşların namelerini tekrarlamak suretiyle tekrar tekrar ötmelerine seci' deniyor. Şeyde vardı ya. Hamamete cer'a havmetil cendel isce'i isce'i. Ey kum kayalık yerin tepesindeki kumsaldaki güvercin. Isce'i öt. Fe enti bi mer'en min suade ve mesma'i. Sen Suad isimli mahbube tarafından görülen ve dinlenilen bir yerdesin. Öt, güzel namelerle öt. Tamam. Tabi bedi kavramı olarak seci nesirde. Düz yazıda yani. İki faslın son harflerinin birbirinin aynı olması. Tamam. Şiir olursa ona kafiye denir. Harf-ı revi. Kafiye harf-ı revi deniyor. Peki. Es-sec'u. Tevafukul fasileteyni. İki faslanın ne olması? Aynı olmasıdır. Fil harfil ahiri. Son harfte. Ve eftaluhu. Bunun en üstün olanı. Ma tesavet fikaruhu. Bütün fıkralarını. Yani iki mısırda yer alan bütün kelimelerin yani. Bütün fıkralarının ne olmasıdır? Birbirine eşit olması. Eftali budur yani. Normalde seci nedir? Faslan son harfinin denk olması. Ama bir de kelimelerin hepsi var ya. Bir beyitte geçen kelimeler, öbür beyitte geçen kelimeler. Yani bir mısrada geçen kelimelerin, diğer mısrada geçen kelimelerle hepsinin son harflerinin hep birbirine ne yapması? Uyumlu olması. Ve eftaluhu. Eftali nedir? Ma tesavet fikaruhu. Yani iki mısrada yer alan kelimelerin kafiye ve vezin bakımından birbirine ne yapması? Uyum denk sağlısı. Olması. Uyumlu olması. O zaman işte seci murassa denir. Murassa seci. Hüve yatba'ul esca'a bi cevahiri lafzihi. Bak. Hüve yatba'u el esca'a bi cevahiri lafzihi ve yakra'u el esma'a bi zevaciri va'zihi. Yatba'u, yakra'u el esca'a el esma'a bi cevahiri bi zevaciri lafzihi va'zihi. Bütün fıkraları böyle eşit oluyor. Hüve o adam yatba'u tab ediyor. Ne demek? İşliyor, nakşediyor. El esca'a secileri. Secili sözleri. Bi cevahiri lafzihi. İnci gibi sözleriyle secili olan o sözleri nakşediyor. Diziyor. Ve yakra'ul esma'a kulakları da çınlatıyor. Bi zevaciri vazihi vaazında kötülüklerden alıkoyucu olan o vaazlarıyla, öğütleriyle de ne yapıyor? Kulakları çınlatıyor. Anladın? Evet. Şimdi bakalım. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdu. Allahümme e'ti münfikan halefen ve e'ti mümsiken telefen. Allahümme ey Allah. Biz genelde nasıl mana veriyoruz? Ey Allah'ım diyoruz değil mi? Allah'ım e'tı ver. E'ta verdi. Yu'ti verir. E'ti ver. Kime ver? Münfikan. İnfak eden, Allah yolunda harcayan kimseye ver. Halefe. Harcanan malın yerini dolduran, onun yerine geçecek malı ver. Halefini ver yani. O gidenin yerini doldur yani. Münfikan, infak edene ver. Halefen, halef. Yani harcanan malın yerini doldurmayı. Ona ihsan et. Ve e'tı, ver. Mümsiken, tutana. Harcamaya. Tamam mı? Harcamayan kimseye de ona da ver. Telefen. Ona da telefi ver. Malını yok olmasını nasip et. Halefen, telefen. Halefen, telefen. Tamam. Peki. Vekale e'rabiyyun zehebe bibnihi es-seylu. Vekale dedi e'rabiyyun, bir bedevi dedi. Ki zehebe bibnihi, onun oğlunu götürdü es-seylu. Sel suyu oğlunu almış götürmüş. Tamam. Evet, oğlu sele kapılmış. Bedevi diyor. Allahümme in kunte kad ebleyte fe inneke talema kad afeyte. Ebleyte afeyte. Tamam. Ebleyte afeyte. Allahümme. Ey Allah'ım. İn kunte kad ebleyte. Eğer beni imtihan etmek için başıma bir bela getirdinse, sıkıntı yok, sabret. İn kunte kad ebleyte. Sen beni, yani bana bir bela verdin de beni denemek istiyorsan, fe inneke talema kad afeyte. Fe inneke, muhakkak ki, yani ben sabrederim. Fe inneke, zira sen talema kad afeyte. Çünkü sen bana çok kere afiyet verdin. Yani sen bana sıhhat verdin, afiyet verdin ama böyle aradan da bir beni denemek için de böyle bana bir bela da verdin. Tamam. İn kunte kad ebleyte, beni sınadınsa, sınadın yani. Tamam. Sabrederim. Niye? Fe inneke talema kad afiyeti. Çünkü sen çok kere bana afiyet verdin. Sıhhat verdin. Değil mi? Güzellikler verdin ama aradan da böyle beni imtihan ettiğinde olur. İmtihan ettiğinde de ben sabrederim. Evet. Ebleyte afeyte. Ebleyte afeyte. Peki. El hurru. Hür kişi. El hurru. Hür kimdir? El hür, hür kişi, özgür kişi kimdir? İza va'ade vefa. İza va'ade, vaat ettiğinde, yani söz verdiği zaman vefa. Sözünü yerine getirir. Ve izâ e'âne kefa. Ve izâ e'âne, yardım ettiğinde, yardım ettiği zaman da kefa. Onun yardımı yeter. وَاِذَا مَلَكَ, malik olduğunda, yani düşmanını ele geçirdiği zaman da affa. O zaman da ne yapar? Affeder. Tamam. Affeder. El-Bahth. اِذَا تَأَمَّلْتَ الْمِثَالَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ. İlk iki misali düşündüğüm zaman. Ve cette küllen minhuma. Her iki misalin her birini bulursun. Mürakkeben min fıkrateyn. İki fıkradan meydana gelmiş. Bak. Allahümme a'ti münfikan halefen ve a'ti mümsiken telefen. Allahümme in kunte kad ebleyte fe inneke talema kad afeyte. Müttehide teyni fil harfil ahir. Son harfte de İki fıkrada nedir? Son harfte ikisi de müttehid. Halefen, telefen. Ebleyte, afeyte. Tamam. Anlaşıldı bu? Evet. Ve izâ teemmelte el misâle thâlise. Üçüncü örneği düşün. Ve ceddev mürekkeben min ekseren min fıkrateyni mütemâsileteyni. İki fıkradan fazla var. İki kelimeden fazla bak. El hurru izâ ve'ade vefa ve izâ e'âne kefa ve izâ meleke afa. İki fıkradan fazla. Mütemâsileteyni fil harfil ahir. Son harfte birbirine benzeyen iki fıkradan fazla. İki kelimeden fazla var. Eyda. Aynı şekilde. Ve yüsemma hâzen nev'u minel kelami sec'an. Buna seci deniyor. Ve tüsemma el kelimetül ahiretü min külli fıkratin. Her fıkranın sonundaki kelime nedir? Fasileten. Ona da fasile deniyor. Ve tüsemma el kelimetü el ahiretü min külli fıkratin. Her fıkra, yani her o kelime bloğundan sondaki harf, tamam mı? Halefen. Telefen kelimesi. Ebleyte, afeyte. Vefa, kefa, afa. Bunlar nedir hep? Bunlar fasıla deniyor. Fasıla. Ve tüsekkenu, sakin kılınır el fasiletü daimen fin nesri. Nesirde düz yazıda sakin kılınır lil vakfi, vakıftan dolayı. Öyle değil mi? Ne yapıyoruz? Ya'lemun, ta'lemun, yefkahun, tefkahun, tezekkerun. Sakin kılıyor. Ebleyt, afeyt, sakin kılınır. Yani. Tamam. Düz yazıda oldu mu sakin kılınır. Ve afdalü sec'i, sec'in en faziletlisi ma tesev, ma tesavet fikarı. Bütün fıkraları eşit. Tamam mı? Yani bütün mısralar birbirine denk. Bütün mısralardaki kelimeler birbirine nedir? Denk. Anlaşıldı. Ve la yahsunu güzel olmaz. Es-sec'u. Seci güzel değil. İlla izâ kâne rasînet terkibi. Terkip doğru olacak. Güzel olacak. Selîmen millet tekellüfi. Ve tekellüften de arınmış. Korunmuş olacak. Salim olacak. Yani seci yapacağım diye eğer zorlama yaparsan, terkibi bozarsan, takdim edilmeyeceği takdim, tehir edilmeyeceği tehir edersen, seciye uysun diye, o güzel olmaz. Haliyen minet tekrari. Tekrardan da hali olacak. Fiye gayri faid. Faidesiz tekrar bulunmayacak. Kema raite fil emsileti. Örneklerde de gördüğün gibi. Tamam mı? Evet, geldik. Muhassinat-ı Ma'neviyye'ye.